Magandang katangian ng isang kabataan ang pagiging curious nito sa mga bagay sa paligid niya na hindi niya naiintindihan. Dito po ay nasusukat kung gaano siya katalino at kadiskarte sa pagduklas ng mga bagay na hindi pa niya alam. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay may mga bagay tayong tinutuklas. Hindi lahat ng oras ay dapat nakikialam tayo sa bagay na hindi natin alam kung ano ang nagagawa at magiging resulta kapag ito ay ating ginalaw. Dear Papa Dudut, isang magandang gabi sa inyo at pati na rin po sa iyong pamilya. Sana ay palagi kayong ligtas at kahit na anong kapahamakan at sakit ay malayo kayo. Ako pala ay si Sunshine at sa ngayon ay 26 years old na. Nagtatrabaho sa isang kilalang bangko at bago pa lang ako sa ganitong trabaho kaya medyo nag-a-adjust pa ako. Ang aking kwento ay nangyari bago ang pandemic. Kung hindi ako nagkakamali ay 16 years old pa lamang ako nang mangyari ito. Kakagraduate ko pa lamang noon ng high school at talagang sabik na sabik ako na magkaroon ng isang mahabang bakasyon. Nagsabi pa nga ako sa parents ko na hindi muna ako mag-aaral ng isang taon dahil sa hindi ko pa sure kung ano ang kurso sa college na kukunin ko. Siyempre nagalit sina mama at papa sa akin. May pampaaral naman daw sila sa akin kaya bakit titigil ako? Kinonsensya pa nila ako na marami raw mga kabataan na gustong mag-aral ng college pero hindi nagkaroon ng pagkakataon dahil sa kapo sa pera. Maswerte na raw ako kung tutuusin. Kahit na anong paliwanag ko sa kanila sa reason ko ay ayaw nila akong pakinggan. Sabi ko pa ay baka masayang ang pera nila kapag may kinuha akong kurso tapos ay marirealize ko na hindi ko pala yun gusto, Papa Dudut. Kung ano-ano ng suhol ang ginawa nila para lamang pumayag ako na pumasok agad ng kolehiyo. Pero wala silang nagawa para baguhin ang aking kagustuhan. Talagang matigas ang ulo ko noong ganoong edad ako. Kapag may gusto ako ay talagang yon ang aking gagawin. May ilan din kasi akong kaibigan na hindi muna magpapatuloy sa college sa kaparehas na kadahilanan. Ang sabi ni Papa kay Mama ay hayaan muna ako na mag-isip. Baka raw paglipas ng mga araw ay magbago pa ang isip ko. Naiyak na nga noon si Mama dahil sa kakapilit sa akin pero wala talaga yung epekto sa akin. Mas excited ako sa mahabang bakasyon na hindi ko kailangang mag-aral. Pakiramdam ko kasi ay na-drain na ako ng sobra ang utak ko sa ilang taon na nag-aaral ako mula elementary hanggang high school. Hindi ko pa naiintindihan ang importansya ng kahalagahan ng edukasyon ng time na yon, Papa Dudut. Akala yata ng parents ko ay pinag-iisipan ko ang sinasabi nila. Pero ang totoo ay desidido talaga ako na huwag munang mag-aral ng isang taon. Kaya sa pangalawang pagkakataon na kinausap nila ako tungkol sa bagay na yon ay ganun pa rin ang naging sagot ko. Ayaw ko pa rin. Ang akala ko ay pipilitin nila ako pero nagtaka ako nang pumayag na sila sa gusto kong mangyari. Okay, kung yan ang gusto mo ay pagbibigyan ka namin ng papa mo, ang sabi sa akin ni mama. Nahulaan ko na nakapag-usap na silang dalawa sa kung ano ang gagawin nila, sa kung ano ang magiging sagot ko. Pero hindi ka mag-i-stay dito sa amin ng isang taon. Doon ka muna kina Lola Marsing sa probinsya. Tutulong ka sa pagbabantay kay Lola mo, kasama ang mga pinsan mo, ang tura naman ni Papa. Hindi ko ini-expect ang sinabi na yon ng tatay ko, Papa Dudut. Gulat na gulat ako, sa katunayan ay tumanggi pa ako. Tinutulang ko ang gusto nilang mangyari kapag hindi ako nagtuloy sa pag-aaral sa college. Ang akala ko kasi doon lang ako sa amin. Isa pa para sa akin ay boring sa probinsya dahil wala akong mga kaibigan doon. Nasa lugar namin ang mga kaibigan ko. Sabi ni Papa ay alam nila na makikipagbarkada lamang ako. Kaya ayoko mag-aral. Kaya mas mabuti raw na kung hindi ako mag-aaral ng isang taon ay i-google ko na yon sa mas makabuluhang bagay at yon ay ang pagbabantay kay Lola Marsing. Medyo mahina na kasi si Lola Marsing, bali nanay siya ng tatay ko. Nang tumutol ako ay sinabi ni Papa na kung hindi ako papayag sa kondisyon nila ay mag-aaral na lamang ako. I-enroll daw nila ako sa ayaw at gusto ko. Dahil sa ayoko pa talagang mag-aral ay wala akong nagawa kundi ang pumayag na lamang sa gusto nila na doon muna ako sa probinsya. Hindi naman daw ako dapat mag-alala dahil kapag meron silang oras ay dadalawin nila ako doon kasama ang mga kapatid ko. Saka magpapadala din daw sila ng allowance ko kada buwan. Malungkot kong ibinalita sa mga kaibigan ko na titigil din sa pag-aaral na hindi ako makakasama sa mga lakad nila dahil ipapadala ako sa probinsya. After 3 days ay hinatid na ako ni Papa sa bahay ni Lola Marsing. Malaking bahay yon dahil maraming magkakapatid sina Papa. Dalawa sa anak ni Lola ang nakatira doon kasama ang kanilang mga asawa at anak. Noong bata pa ako ay palagi kaming naroon tuwing summer vacation. May mga nakakalaro din ako na bata sa kapitbahay. Meron din doon dagat na walking distance lang at libre ang mag-swimming. Tawid kalsada lamang. Masama talaga ang loob ko ng time na yon, Papa Dudut. Hindi ko matanggap na nasa probinsya ako habang ang mga kaibigan ko ay masaya na magkakasama. Ako lang kasi ang napalayo sa aming magkakaibigan. Kung sa term ng mga Gen Z ngayon ay nagkaroon ako ng FOMO or fear of missing out. Pero dahil naroon na ako sa probinsya ay tinanggap ko na lamang ang aking kapalaran na yon. Natuwa lang talaga ako nang makita ako ni Lola Marsing. Masayang masaya kasi siya nang malaman na doon ako maninirahan sa bahay niya ng 1 taon. Natatandaan ko kasi noong medyo bata pa ako ay palagi niyang sinasabi na ako ang paborito niyang apo. Ako raw kasi ang pinaka-cute at pinaka-masipag magbunot ng puting buhok niya noon. Nakakakilos pa naman si Lola Marsing, yun nga lang ay mabagal na siyang maglakad at kung minsan ay nagiging makakalimuti na. Hindi rin siya pwedeng umakyat at buhaba sa hagdanan nang walang umaalalay dahil baka madulas ito o kung anong aksidente ang mangyari. Gusto kasi ni Tita na sa ibaba na ang kwarto ni Lola Marsing. Pero matanda ang ayaw. Nagagalit daw si Lola at talagang nagtatampo. Nagiging pasaway din kapag hindi na pagbibigyan ang gusto. Kaya bilang solusyon ay hinayaan na lamang ito na sa itaas matulog pero dapat ay palaging may alalay kapag gagamit ng hagdan. Nanay, 1 taon na muna dito ang paborito mong apo. Paluin mo yan sa puwet kapag pasaway dito ha. Ayaw mag-aral eh, pinag-aaral naman. Tura ni Papa kay Lola Marsing. Hayaan mo nga yung bata kung ayaw mag-aral. Ako nga eh, hindi nakatapos ng high school pero nabuhay ko naman kayong 6 na magkakapatid. Sagot ni Lola kay Papa. Iba kasi nung panahon ninyo nanay. Ngayon ay pataasan na ng pinag-aralan. Mas madaling makakahanap ng maayos na trabaho kapag may pinag-aralan kahit papaano. Paliwanag ni Papa. Diskarte at sipag lang ang kailangan sa buhay. May pinag-aralan ka nga kung mahina naman ang loob mo at tamad ka ay wala din. Talagang ayaw magpatalo ni Lola Marsing sa pakikipagdiskusyon. Hindi na nakipagtalo pa si Papa kay Lola Marsing dahil alam niya na siguro na hindi siya mananalo sa nanay niya. Matapos na ibilin ako kay Lola at sa 2 kong tita na kapatid ni Papa na naroon ay ako naman ang kinausap niya. Mahigpit niyang ibinilin sa akin na huwag akong magiging pasaway lalo na kay Lola. Matanda na raw si Lola at hindi na dapat yon binibigyan ng sakit ng ulo. Gusto ko sanang ikatwira na sana ay hindi na lamang nila ako dinala roon kasi pasaway talaga ako. Pero hindi ko na tinuloy. At baka mainis si Papa sa akin at dagdagan pa niya ang kondisyon niya kapalit ng hindi ko pag-aaral ng 1 taon. Nag-dinner lang si Papa roon at pagkatapos ay umalis na siya. Iniwan na niya ako sa bahay na yon, meron pa kasi siyang pasok sa trabaho niya kinabukasan. dahil sa wala naman akong kwarto sa bahay na yon at okupado na ng mga pinsang ko ang ibang kwarto ay sa kwarto ni Lola Marsing ako matutulog. May kalakihan din kasi ang kama roon ni Lola dahil originally ay pang dalawang tao naman talaga ang kama niya. Pero dahil patay na si Lolo ay wala nang katabi sa pagtulog si Lola Marsing. Walang kaso sa akin kahit magkatabi kami ng lola ko. Kahit naman noong bata pa ako ay sa kanya na ako nakatabing matulog. Maliit pa ako noon kaya kasya pa kami sa kama niya kahit nandun pa si Lolo. After kong ayusin ang mga damit ko sa aparador na naroon ay nagpaalam na ako kay Lola Marsing na matutulog na ako. Talagang pagod kasi ako sa biyahe. Umaga na nang ako ay magising, Papa Dudut. Nang buwaba ako sa kusina ay naamoy ko kaagad ang nilulutong daing. Nagutom ako lalo na nang nakita ko ng merong fried rice at tusino pang kasama. Naging magana ako sa pagkain kasi bibihira na magluto ng fried rice sa bahay kapag breakfast. Nakilala ko rin ang iba kong pinsan na noong ko lamang ulit nakita. Sa anim na pinsan kong naroon ay sina Thea at Yana ang pinaka natatandaan ko. Sila kasi ang kalaro ko noong bata pa ako at hindi rin nagkakalayo ang mga edad namin. Mas bata silang dalawa ng isang taon sa akin. Kumbaga sila ang mga naka-vibes ko sa lahat ng pinsan ko na nasa bahay na yon. Kaya naman sila din ang naging palagi kong kasama kasi nakaka-relate ako sa pinag-uusapan nila. Lalo na kapag tungkol sa mga crush nila. Madalas ay tumatambay kami sa likod bahay tuwing tanghali kasi meron doong maliit na kubo. May dalawang malaking puno ng manggarin kaya kahit ang haling tapat ay malamig at halos hindi maramdaman ang init kahit tirik ang araw. Doon kami nagkwekwentuhan tungkol sa mga crush namin na talagang kilig na kilig kami. Isang araw may ipinakilala sa akin si Thea at Iana na kaibigan nilang Becky na si Brian. Classmate yun ni Thea na kababata na rin nila. Masayang kausap si Brian, Papa Dudut. Masayahin siya, talagang nakakaaliw kapag siya na ang buwabang ka sa mga kwentuhan tungkol sa mga boys. Nako, kung naging tunay na babae lang ako, kakabuging ko kayong lahat. Kahit 15 pa lang ako ay 10 na kagad ang mga ex-boyfriends ko. Pabirong pagtataray ni Brian sa amin. Bakit kapag naging babae ka ba, maganda ka ba? Natatawang pang-aasar ni Thea kay Brian. Hindi lang maganda, kundi diyosa. Umaura pa si Brian na akala mo ay isa siyang supermodel. Ang buong akala ko ay magiging boring ang pag-i-stay ko sa probinsya, Papa Dudut. Pero nagkamali pala ko. Nang dahil kina Thea, Yana at Brian ay hindi yung naging boring. Idagdag pa ang mga kwento sa akin ni Lola Marsing sa mga experience niya noong bata pa siya. Kagaya ng elementary pa lamang siya ay nagtatrabaho na siya sa taniman ng gulay. Napansin ko rin na medyo luma na ang bahay ni Lola sa probinsya. Kapag ganun kasi ay naiisip ko na merong multo. Kaya nang minsan kaming magkwentuhan ni Lola Marsing ay tinanong ko sa kanya kung meron bang multo sa bahay niya o kaya ay kung nagpaparamdam ba si Lolo sa kanya. Ang sagot niya ay wala. Matagal na raw patay si Lolo kaya malamang ay nakatawid na ang kaluluwa nito sa kabilang buhay. Simula daw nang tumira sila ng lolo ko sa bahay na yon ay wala naman silang naramdaman na kakaiba o kung anong kababalaghan. Dahil nga sa sinabing yon ni Lola ay napanatag ang aking kalooban na wala akong dapat na ikatakot sa bahay na yon. Kahit ang mga pinsan ko ay sinabi rin na walang multo sa bahay na yon. Tinanong ko rin kasi sila tungkol sa bagay na yon, Papa Dudut. Isang ubaga ay nakatambay kami ni Thea at Yana sa kubo sa likod ng bahay. Kakatapos lang naming maglinis ng bahay kaya medyo pagod kaming tatlo. Sa magpipinsan ay kami ang pinakamatanda kaya kami ang madalas na mautusan sa mga gawaing bahay. Sa akin ay wala yon dahil sa ginagawa ko rin naman yon sa aming bahay. Habang nagkwekwentuhan kami ay dumating si Brian at meron siyang dalang sako na ayaw pa niyang ipakita kung ano ang laman. Kahit na anong pilit namin ay ayaw niya dahil surprise daw. Baka ahas yan o kaya ay mga palakaha, sasabunutan talaga kita. Tura ni Yana kay Brian. Baliw, sa tingin mo ay kaya kong humawak ng mga ganong hayop. Pero sige na nga, ipapakita ko na sa inyo kung ano ang laman ng sako na ito. Akala mo isang magician na dahan-dahan na nilabas ni Brian ang nasa dala niyang sako. Isang Ouija board na gawa sa kahoy. Mukhang luma na dahil medyo kupas na yon yung mga nakasulat. Unang natakot ay si Yana. Masama raw gamitin ang ganong bagay at baka meron kaming matawag na kaluluwa o kaya ay demonyo. Ang sabi naman ni Brian ay yun naman daw talaga ang purpose ng board na yon. Inimo pa kami ni Brian na maglaro noon mamayang gabi. Mas okay daw sa gabi para mas ramdam namin ang takot. Magtigil ka nga Brian. Saan mo ba nakuha yan? Natatakot na tanong ni Yana. Kahapon kasi tumulong ako sa nanay ko maglinis doon sa bahay na pinalinis sa kanya. Tapos nagtatapon na rin sila ng mga gamit at nakita ko ito na itinatapon nila. Hiningi ko na lang ang kwento pa ni Brian. Nakakatakot naman yan Brian. Saka baka mamaya kung anong mangyari sa atin kapag nalaro natin yan. Isa pa hindi laruan ng ganyang bagay. Hindi nga natin alam kung paano gamitin yan, ang sabi pa ni Thea. Madali lang tong laruin. May kasama itong triangle na may salamin at bilog sa gitna. Ipapatong natin ang mga daliri natin doon tapos itatawag tayo ng multo. Ang sabi ni Brian na parang alam na alam ang sinasabi niya. Parehas na tumutol si Nayana at Thea na gamitin ang Ouija board, Papa Dudut, habang ako naman ay nag-iisip. Napapanood ko kasi yon sa mga horror movies na ginagamit kapag meron silang gustong kausapin na kaluluwa. Hindi ko nga lang sigurado kung totoo ba ang bagay na yon o hindi. Ang totoo ay na-curious ako kung totoo ba ang Ouija board. Kaya sinabi ko na gusto kong maglaro kami noon mamayang gabi. Ang sabi ko pa kahit kaming dalawa na lamang ni Brian kung ayaw ni Thea at Yana. Napansin ko na parang nagkaroon ng pagdadalawang isip si Thea at Yana nang pumayag ako na maglaro ng Ouija board. Hanggang sa nagbago na nga ang isipan nila at sinabi nila na sasali na sila. Yun nga lang ay mukha silang napipilitan at natatakot. Tuwang-tuwa si Brian kasi payag na kaming lahat. Iniwanan niya yung Ouija board sa kubo para pagbalik niya mamayang gabi ay hindi na raw siya mahirapang magdala noon. Sinabi ko na sa dalawa kong pinsan na hindi dapat sila matakot dahil hindi naman kami sure kung totoo ba ang nakakatawag ng kaluluwa ang Ouija board. For experience lang sabi ko pa. Saka kung sakali na may mangyari na hindi maganda ay madali kaming makakahingi ng tulong dahil malapit lang kami sa bahay. Siguro naman kapag sumigaw kami ay maririnig kaagad kami ng mga tao sa loob. Kapag nga nagiging maingay kami sa pagkukwentuhan ay napagsasabihan pa kami ni Lola na nasa loob ng bahay. Si Lola Marsing pa yon ha, na medyo mahina na ang tenga. Hindi namin sinabi sa kahit na sinong kasama sa bahay ang gagawin naming paglalaro ng Ouija board, Papa Dudut. Natakot kasi kami na baka hindi kami payagan. Pero nagpaalam na kami. Habang nagdi-dinner, natatambay kami sa kubo kasama si Brian para magkwentuhan. Pumayag naman si na Lola kasi akala nila ay normal na kwentuhan lang. Wala silang kaalam-alam na meron kaming gagawin na kababalaghang literal. Nagtulong-tulong na kami ni Nayana at Thea sa pagtapos ng paghuhugas ng mga pinagkainan. Kahit ako lang ang nakatoka ng gabing yon, yon ay para masimulan na namin ang paglalaro ng Ouija board. Bandang alas 8 ng gabi dumating si Brian. Sakto natapos na kami sa mga dapat na gawin. Habang abala ang lahat na mga kasama namin sa bahay, sa panonood ng TV ay nagpunta na kaming apat sa kubo. Walang ilaw roon kaya may dala kaming isang gasera. Sa sobrang dilim kasi ay hindi namin makikita yung board. Inilagay na namin sa sahig ng kubo ang Ouija board. at pumalibot na kaming apat doon. Inilagay ni Brian sa gitna yung triangle na may salamin na bilog sa gitna. Hindi ko nga lang alam ang tawag doon. Hindi ba dapat ay magdasal muna tayo bago natin susimulan? Suggestion ni Yana. Wag na, dasal-dasal pa eh, sayang sa oras. Baka mamaya ay makita pa tayo ng mga tita ninyo, ang turan pa ni Brian. Hindi na kami nagdasal bago simula ng paggamit ng Ouija board. Inilagay na namin ang isa naming hintuturo sa gilid ng triangle. Espiritu, espiritu, nandito ka na ba? Tanong ni Brian sa mababang boses. Paulit-ulit niya yung tinanong, madaming beses. Hanggang sa may naramdaman akong kakaibang lamig na parang yumayakap sa akin. Parang may mahinang kuryente na dumadaloy sa bato ko. Napalingon pa nga ako pero wala akong nakita. Iniisip ko na baka dahil yon sa hangin. Open kasi yung kubo kaya talagang papasok ang malamig na hangin. Hindi ko yon binigyan ng pansin at ibinalik ko ang atensyon ko sa Ouija board. Hindi ko na alam kung nakailang ulit na si Brian sa pagtatanong kung meron ng kaluluwa o espiritu, pero hindi pa rin gumagalaw yung triangle. Ano ba yan? Hindi naman totoo. Hindi gumagalaw. Reklamo pa ni Thea. Huwag kang maingay. Hindi nyo ba nafe-feel? Parang umiinit yung triangle. Pabulong na sambit ni Brian. Ha? Wala naman na, imbento ka, ang sabi ni Yana. Hindi na sinagot ni Brian sina Thea at Yana. Nagpatuloy siya sa pagtawag ng espiritu na para bang hindi siya susuko hanggat wala kaming nararamdaman at nakakausap na kaluluwa gamit ang Ouija board. Pinakiramdaman ko ang triangle at parang nararamdaman ko na rin yung sinasabi ni Brian na parang umiinit. Umiinit nga siya, Papa Dudut. Pero hindi naman sobra na parang nakakapaso. Saktong init lang yon. Maya-maya ay nagulat kaming lahat nang nanginig ang triangle at mabagal yung nagpunta sa salitang yes. Nagsigawan si Nathea at Yana. Tumakbo sila palabas ng kubo at pumasok sa loob ng bahay. Kami naman ni Brian ay nagkatitigan. Parehas kami ng reaksyon. Parehas kaming takot at hindi makapaniwala. Tinanong ko si Brian kung siya ba ang nanggalaw ng triangle pero tumanggi siya. Ibinalik niya sa akin ang tanong. Ang sabi ko ay bakit ko yun gagawin? Eh gusto ko ngang makausap ang totoong multo. Kaya bakit ko gagalawin yung triangle? At dahil nga sa pagsigaw ng dalawa kong pinsan ay naalarma sina Lola at ang dalawa kong tita. Nagsumbong pa sila sa kung ano ang tunay na ginagawa namin sa kubo. Pinuntahan kami roon ng isa kong tita at pinauwi na niya si Brian dahil gabing-gabi na. Dinala na rin niya ang Ouija board pa uwi. Pinagsabihan kami ng tita namin na huwag kaming maglalaro ng Ouija board dahil baka may matawag kaming kung ano. Tinanong nila kung meron ba kaming nakausap na multo. Sinabi ko na wala. Sabi ko pa ay ginalaw ni Brian yung triangle kaya natakot sina Thea at Yana. Pero yon ay hindi ako sigurado, Papa Dudut. Hindi ko alam kung isa pa sa tatlong kasama ko ang gumalaw ng triangle o baka may natawag na kaming kaluluwa pero dahil nagkagulo ay hindi na namin yon nagawang kausapin. Bago matulog ng gabing yon ay iniisip ko pa rin ang nangyari. Inabot na nga ako ng madaling araw sa kakaisip. Simula nang maglaro kami ng Ouija board ay nagkaroon na ako ng kakaibang pakiramdam sa bahay na yon, Papa Dudut. Maraming beses na bigla na lamang akong kinikilabutan sa dahilan na hindi ko alam. Lalo na kapag nakatambay ako sa kubo at mag-isa at sobrang tahimik. Parang may bumubulong sa tenga ko ng mga salitang hindi ko maintindihan. Sa umpisa ay hindi ko yon pinapansin at hindi ko binibigyan ng ibang meaning. Hanggang sa isang gabi ay nagtatakbo pababa ng hagnanan si Thea. Umiiyak siya at takot na takot. Paano ay nakita niya raw akong pumasok sa kwarto nilang magkakapatid? Nagbabasa siya noon ng pocketbook kaya hindi niya raw ako binigyan ng pansin. pero naramdaman niya raw na humiga ako sa tabi niya. Tapos pagtingin niya sa taong inakala niya ako ay wala na yon sa tabi niya. Sabi ko ay imposible na ako yung taong pumasok sa kwarto nila dahil kanina pa akong nasa ibaba at nanonood ng TV. Git pa ni Thea, kung ano raw ang suot ko ng time na yon, ay yun din ang suot ng taong pumasok sa kwarto nila. Imbis na paniwalaan si Thea ng nanay niya na pinagsumbungan niya, ay pinagalitan pa nito si Thea. Tama na raw ang pananakot namin sa kanila. Nadamay pa kaming dalawa ni Yana dahil akala ng nanay ni Thea ay pinaglalaruan o binibiro namin siya. Nagpaliwanag ako na wala akong kinalaman sa kwentong yun ni Thea, pero hindi pa rin sila naniwala. Baka raw yung paglalaro namin ng Ouija board ay parte ng act namin na yon, para raw maniwala kami na merong multo o kaya ay doppelganger sa bahay na yon. Kinausap namin ni Yana si Thea sa kubo. Umaarte ka lang ba, Thea, o totoo ba yung kinikwento mo? Tanong ko kay Thea. Totoo yun. Hindi ko ugali ang magsinungalin para lamang makakuha ng atensyon. Ikaw talagang nakita ko sa kwarto namin. Humiga ka pa nga sa tabi ko tapos pagtingin ko sa iyo ay wala ka. Kaya natakot-takot na pasigaw. Nalataan sa mukha ni Thea ang sobrang takot. Pero paano magkakaroon ng multo sa bahay eh? Ang sabi sa akin ni Lola Marcing ay walang multo sa bahay niya. Ang turan ko. Wala naman talaga. May kaibigan si Mama na may third eye na nagpunta rati sa bahay. Ang sabi ng kaibigan ni Mama ay magaan daw ang pakaramdam niya sa bahay ni Lola. Wala raw ibang nakatirang kaluluwa o mga elemento ang wika pa ni Yana. Hindi kaya meron tayong natawag na kaluluwa nung naglaro tayo ng Ouija board? Tanong ko sa kanilang dalawa. Baka nga. Yan, sabi ko na sa inyo eh. Huwag na tayong maglaro nun. Nakakatakot na tuloy dyan sa bahay. Takot na wika ni Yana. Sinabi ko rin sa kanilang dalawa na simula nang naglaro kami ng Ouija board ay palagi na akong kinikilabutan. Takot na takot sina Thea at Yana. Paano raw kung totoo ang hinala namin? E di ibig sabihin daw noon ay meron ng multo sa bahay ni Lola Marcing. Baka raw kapag natutulog sila sa gabi ay may biglang tumabi sa kanila. Nang araw din na yon ay pinuntahan namin si Brian sa bahay nila para kausapin tungkol sa Ouija board. Ilang araw na siyang hindi napunta sa amin at ang hinala namin ay nahihiya na siyang magpakita kina tita matapos naming maglaro ng Ouija board. Pero kaya pala siya hindi nakakapunta ay dahil sa nilalagnat siya. Ayon sa nanay niya ay tatlong araw nang hindi humuhupa ang lagnat ni Brian. Kapag daw bukas ay hindi pa ito magaling ay dadalhin na niya sa ospital. Sobra kaming nag-alala kay Brian, Papa Dudut. Lalo na nang sinilip namin siya. Balot na balot siya ng kumot at nanginginig sa sobrang lamig. Hindi na namin siya kinausap at baka mas lalong lumala pa ang lagnat niya kapag nalaman niya ang nangyari kay Thea. Hinayaan na lang namin siyang magpahinga at sinabi ko sa dalawa kong pinsan na saka na namin kakausapin si Brian kapag magaling na ito. Umuwi kami sa bahay at doon ay pinagpatuloy namin ang pag-uusap tungkol sa posibleng kaluluwa na meron na sa bahay ni Lola Marcing. Isang gabi habang nanonood kaming lahat ng TV ay sinabi sa akin ni Lola Marcing na inaantok na siya. Ako na kasi ang palaging umaalalay sa kanya kapag gagamit siya ng hagdanan kaya sa akin siya palaging nagsasabi ng ganon. Inalalayan ko na si Lola sa pag-akyat hanggang sa maihatid ko na siya sa kwarto. Nang humiga na siya ay pinatay ko na ang ilaw. Lumabas na ako ng kwarto at nang isasarado ko ng pinto ay bigla ko narinig na nagsalita si Lola Marcing. Hindi ko naintindihan noong una at akala ko pa nga ay tinatawag niya ako. Pero hindi. Nang pakinggan ko siya ng mabuti ay meron siyang kinakausap. Andito ka na naman. Kung ako ay isasama mo na ako ay ayoko pa, ang sabi ni Lola Marcing. Bumalik ako sa loob at binuksan ko ang ilaw. Sinong kausap mo, Lola? Nagtataka kong tanong. Ang lolo mo. Nandito siya madalas sa kwarto at kung ano-ano ngang sinasabi sa akin. Nakatawang sabi ni Lola. Huwag ka namang manakot, Lola. Kinikilabutan kong sabi. Nagsasabi lang ako ng totoo ang turan pa ni Lola. Natatakot akong pinatay muli ang ilaw at lumabas na ng kwarto. Pagbalik ko sa sala ay sinabi ko kina Yana at Thea ang sinabi sa akin ni Lola Marsing. Doon na kami nagkaroon ng hinala na baka si Lolo ang kaluluwa na natawag namin. Pero nagtaka kami kung bakit ang nakita ni Thea ay kamukha ko. Ang sabi ni Yana ay baka raw dalawang kaluluwa ang natawag namin. Hindi ko sure kung posible ba yon, kaya kinabukasan ng umaga ay nagpunta kami sa malapit na internet shop para gumamit ng computer. Nag-research kami online tungkol sa Ouija board at kung paano ang tamang paggamit noon. Sa ilang website na nakuhaan na namin ang impormasyon ay halos pare-parehas ang sinasabi nila. Dapat ay magdasal muna bago gumamit ng Ouija board bilang proteksyon. Mahalaga rin na tapusin ang paggamit ng Ouija board upang makabalik ang kaluluwang makakausap ninyo sa pinanggalingan nito. Kapag hindi raw kasi natapos ang paglalaro ng Ouija board ay pwedeng manatili ang kaluluwa sa bahay o lugar kung saan ay ginamit ang Ouija board. Pwede rin daw na sumunod sa mga naglaro ang kaluluwa. Mas lalo kaming natakot sa mga nabasa namin sa internet, Papa Dudut. Ang sabi pa ni Thea ay baka nga si Lolo ang natawag namin at dahil hindi namin natapos ng maayos ang paglalaro ng Ouija board ay baka yun ang dahilan kung bakit parang nakikita at nakakausap ni Lola Marsing si Lolo. Pagsapit ng gabi habang magkatabi kami ni Lola sa higaan ay bigla akong kinilabutan. Wala pa sigurong isang minuto simula nang humiga kami nang maramdaman ko yon, Papa Dudut. Nagtaas na lamang ang balahibo ko sa aking braso. Nang tingnan ko si Lola ay nakapikit na siya pero alam ko na hindi pa siya tulog kaya tinapik ko siya sa kamay. Sabay tawag sa pangalan niya. Tinanong niya ako kung bakit. Hindi pa ako inaantok, Lola. Kwentuhan mo naman ako. Talaga bang nakikita mo si Lolo dito sa kwarto? Diretso na ako sa gusto kong malaman. Oo nga, pero hindi naman palagi. Madalas kapag wala akong kasama dito eh saka siya nagpapakita. Sagot naman ni Lola. Dahil po yata sa naglaro kami ng Ouija board kaya nagpakita rito si Lolo. Siya yata ang natawag naming kaluluwa, Lola. Pero ano bang itsura ni Lolo? Curious kong tanong. Wala siyang mukha, Sunshine. Sagot ni Lola. Napasiksik ako kay Lola Marsing dahil na-imagine ko ang sinabi niya. Paano yun na lamang si Lolo yun kung wala siyang mukha? Tanong ko. Aba, sa tagal namin magkasama kahit nakatalikod siya o kahit may taklob ng kumot ang mukha niya ay makikilala ko ang Lolo mo. Ganon ko kakilala ang aking mahal na asawa. May pagmamalaking sagot ni Lola. Ang sabi pa sa akin ni Lola Marsing ay hindi siya natatakot kahit alam niyang multo si Lolo na nakikita niya kung minsan. Naniniwala raw siya na hindi siya kayang sakta ni Lolo dahil mahal na mahal siya nito. Noong nabubuhay nga raw ito ay sobra-sobra siya kung protektahan ni Lolo. Medyo naiyak na si Lola kaya sabi ko ay ibang bagay na lang ang pag-usapan namin. Nagkwento ulit siya ng tungkol sa childhood experience niya hanggang sa nakaramdam na ako ng antok. Nang sabihin ko kay Lola Marsing na inaantok na ako ay tumigil na siya sa pagkukwento dahil kahit pala siya ay antok na rin. Ang akala ko noong una ay hanggang sa kakaibang pakiramdam na lamang ang mararamdaman ko. Pero hindi ko inaasahan na pati pala ako ay makaka-experience ng katatakutan. Mag-isa lamang kasi ako noon sa kubo dahil sinama sina Yana at Thea ni Lola Marsing sa simbahan. Hindi ako sumama kasi hindi talaga ako pala simba noong ganong edad ko, Papa Dudut. Maliwanag pa ng oras na yon at nagbabasa ako ng pocketbook. Mas napepreskuhan kasi ako sa kubo kaysa sa loob ng bahay kahit pa may electric fan na nakatutok sa akin. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabasa nang nakita ko si Yana na dumaan sa gilid ng kubo. Seryoso ang mukha niya. Tinawag ko siya at tinanong kung bakit hindi niya kasama sina Lola pero hindi niya ako pinansin. Tuloy lamang siya sa pagpasok sa bahay gamit yung pinto sa likuran. Sinundan ko siya pero hindi ko na siya nakita Ang naabutan ko na lamang ay si Tita Mylene na nanay ni Yana. "Tita, saan nagpunta si Yana?" tanong ko kay Tita Mylene. "Hindi ba kasama nila Thea at nanay sa simbahan? Mamaya pa ang uwi nun. O baka maglalaro na lamang kayo ng Ouija board na yon, ha? Bawal na," paalala ni Tita. "Hindi na po kami naglalaro nun. Pero nakita ko si Yana na pumasok dito, dumaan pa nga siya sa may kubo eh," sabi ko. "Naku, nananakot ka na naman, Sunshine. Hindi yan uubra sa akin. Huwag mo kong abalahin dito at may ginagawa ako," pagtataboy sa akin ni Tita. Kung si Tita ay hindi naniniwala sa sinasabi ko ay ganun din ako sa sinasabi niya na wala pa sa bahay si Yana. Kaya hinanap ko si Yana sa mga kwarto sa itaas pero mukhang tama nga si Tita Mylene. Wala pa si Yana. Sa takot ko na baka hindi si Yana ang nakita ko kundi isang kaluluwa ay hindi na ako bumalik pa sa kubo. Sa sala na lamang ko nagpatuloy ng aking pagbabasa hanggang sa dumating na sina Lola kasama sina Thea at Yana. Ikinuwento ko ang nangyari at ang sabi ni Thea ay magkaparehas kami ng na-experience. Ang sa kanya nga lang daw ay ako ang ginaya ng kaluluwa at kung anumang nilalang na yon. Sinabi sa akin nila Thea na nalaman niya sa nanay ni Brian na nagsimba rin na nakalabas na ng ospital si Brian. Wala na itong lagnat pero medyo nagbabawi pa ng lakas. Nagkasundo kaming tatlo na bisitahin si Brian para na rin makausap namin siya tungkol sa mga nangyayaring kababalaghan sa bahay. Simula nang maglaro kami noon ng Ouija board. Pumunta na kami kaagad kina Brian. Nakahiga pa rin siya sa kwarto at mukhang nangihina pa. Pero aniya ay wala na siyang lagnat. Ikinuwento na namin kay Brian ang lahat-lahat. Aniya ay hindi na siya nagulat sa mga kwento namin dahil kahit mismong siya ay nakakaranas din daw ng nakakatakot na karanasan matapos namin gamitin yung Ouija board. Kaya nga raw siya nilagnat ay dahil sa palagi siyang may nakikitang babae na nakasuot na itim na bestida na parang sumasayaw. Wala raw mukhang babae, payat ito at ang buhok ay hanggang balikat. Nakatayo lamang naman daw yon palagi sa isang sulok pero gumagalaw daw ang katawan nito na parang kawayan na isinasayaw ng malakas na hangin. Sa sobrang takot niya ay nilagnat daw siya. Sakalang daw yon sinabi ni Brian sa nanay niya nang makalabas na siya sa ospital. Kaya mamayang hapon ay may pupuntang albularyo sa bahay nila para malaman kung ang babaeng nagpapakita kay Brian ang dahilan kung bakit ito nilagnat. Hindi rin daw alam ni Brian kung ilang kaluluwa ba ang natawag namin ang maglaro kami ng Ouija board. Pero baka raw may alam ding yung albularyo sa pagtataboy ng mga kaluluwa. Kaya kung gusto raw namin ay kausapin namin at baka yun na ang makakatulong sa amin. Umalis kami kina Brian pero pagsapit ng hapon ay bumalik na rin kami, Papa Dudut. Wala pa yung albularyo kaya naghintay pa kami ng ilang minuto. Pagdating ng albularyo ay si Brian muna ang inasikaso nito. Nagsindi ng kandila ang albularyo at pinaikot nito yon kay Brian habang umuusal ito ng salita na hindi namin marinig kung dasal ba yon o kung anong orasyon. Pagkatapos ay pinatak ng albularyo ang luha ng kandila sa tubig na nakalagay sa maliit na palanggana. Unti-unti yung nagkaroon ng hugis at pagkatapos ay kinuha ng albularyo ang nabuong kandila na nakalutang sa tubig. Tinitigan nito yon ng maigi. "Isang kaluluwa ang gumugulo sa iyong bata ka. Babae siya, nakaitim. Saan ka ba nagpunta, bata ka?" tura ng albularyo. Tumingin muna si Brian sa amin ni Thea at Yana bago sumagot. "Naglaro po kasi kami ng Ouija board tapos hindi namin tinapos kasi natakot na kami," ang pag-amin ni Brian. "Ouija? Yan ba yung parang Spirit of the Glass? Naku, mukhang may natawag kayong kaluluwa. Ang ganyang aktibidad ay hindi dapat ginagawa ng mga batang katulad ninyo. Delikado yan. Lalo na kung wala kayong alam kung paano laruin o gamitin niya ng wasto," ang sabi sa amin ng albularyo. Tinanong namin ang albularyo kung ano nga ba ang dapat naming gawin. Aniya ay wala siyang masyadong alam pagdating sa mga ganung bagay. Pero pinayuhan niya kami na laruin ulit ang Ouija board at tawagin ang mga kaluluwa na natawag namin nung unang beses namin yung ginamit. Kahit wala raw kaming maramdaman ay makiusap kami na bumalik na ang mga kaluluwa sa lugar kung saan sila nanggaling. Humingi rin daw kami ng kapatawaran. Hindi sigurado ang albularyo kung epektibo yon, pero mas maganda raw na subukan namin. Nang sabihin namin yon kina tita ay hindi sila pumayag, papadudot na kami-kami lang ang gumamit ng Ouija board. Kung totoo raw na may multo talaga kaming natawag ay dapat merong isang tao na maalam sa ganon ang tumulong sa amin. Tinawagan ng nanay niya na ang kaibigan nito na may third eye upang tulungan kami. Hindi naman gaanong kalayo ang bahay ng kaibigan ng nanay ni Yana, kaya kinabukasan ng gabi ay nasa bahay na siya. Nagpakilala siya sa amin bilang Ate Chanda. Ang ginawa ni Ate Chanda ay hindi na niya ginamit ang Ouija board. Kinausap na lamang niya ang dalawang kaluluwa at isang elemento na natawag namin nung ginamit namin ang Ouija board. Ang isa raw ay talagang si Lolo. Ang isang kaluluwa ay isang babae at ang elemento ay merong kakayahan na manggaya ng anyo ng kahit na sinong tao. Doon na kami naliwanagan ni Thea sa mga na-experience namin. Hindi raw siya sigurado kung nakatawag din ng elemento ang Ouija board, pero meron din daw noon sa bahay. Ang bigat nga raw ng pakiramdam nang pumasok siya at hindi na yon kagaya ng dati. Kinausap ni Ate Chanda ang mga kaluluwa at ang mga elemento. Aniya ay mababait naman ang mga ito. Nagpaparamdam lang daw ang mga yon para ipaalam sa amin na nandun lang sila. Mabinis lang ang ginawa ni Ate Chanda at after niyang makipag-usap sa mga kaluluwa at elemento ay nagdasal kaming lahat. Pinagsabihan niya rin kaming apat ni Nayana, Thea at Brian na huwag na kaming maglalaro ng Ouija board. Kahit paano ay maswerte raw kami at hindi masasamang kaluluwa o kaya ay demonyo ang aming natawag. Mas mahirap daw paalisin kapag ganon. Simula nga noon ay wala na kaming na-experience na kababalaghan sa bahay ni Lola Marsing. Nakasurvive naman ako ng isang taon sa probinsya at hindi ko in-expect na nag-enjoy ako ng sobra sa pag-stay ko doon. Dahil na rin kina Yana at Thea ay hindi ko na namiss ng sobra ang mga kaibigan ko. Silang dalawa kasi ang tumayong mga kaibigan ko at hindi lang pinsan. Pinagbigyan ko na rin sina mama at papa na magpatuloy na ako sa pag-aaral. Naisip kong mag-accounting dahil sa mahilig ako sa numbers noong high school. Natapos ko naman ang kursong yon at ngayon ay meron na akong trabaho. Kapag meron akong libreng araw ay dumadalaw pa rin po ako sa bahay ni Lola Marsing para makapag-bonding kami ni Nayana at Thea at sa iba ko pang pinsan. Siyempre hindi rin nawawala ang pagkukwentuhan namin ni na Lola Marsing na kahit paulit-ulit ang kwento niya ay hindi pa rin nagsasawa. Sincerely yours, Sunshine. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat pairali natin ang ating pagiging curious sa mga bagay na hindi natin alam. Mas makakabuti kung iisipin muna natin kung makakabuti pa sa atin o hindi ang pakikialam sa ibang bagay. Dapat din nating isaalang-alang palagi ang ating kaligtasan at pati na rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Lalo na kung ang bagay na ito ay may koneksyon sa mga paranormal. Kung hindi talaga natin mapigilan na alamin ang mga ganitong bagay ay humingi na lang po tayo ng tulong o guidance sa mga taong may alam ng ganito. Sila ang mas nakakaalam sa tamang paraan upang hindi ka mapahamak sa iyong pagtuklas sa mundo ng kababalaghan. Palagi rin tayong makinig sa mga nakatatanda sa atin, lalo na kung para rin sa ating ikabubuti ang sinasabi nila. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay